आए रे निकवालत आए रे आज मेरो जियरा क्यों न गाए शुभ दिन दर्शन पाए निकवालत आए रे लाते बुझाए कोई जादू प्रीत की जोत जगाए दिवला दे बुझाए कोई जादू प्रीत की जोत जगाए आए दी आए दी आए मुदवा लौट आए दी गरज गरज धन किसको डराए चमके काह बीज दिया गरज गरज धन किसको डराए आए दी आए दी आए मुदवा लौट आए दी आज मेरे जियरा क्यों न गाए शुभ दिन दर्शन पाए मितवालत आए रे मितवालत आए मितवालत आए रे मितवालत आए रे मितवालत आए रे मितवालत आए रे आज मेरो जियारा क्यों न गाए शुभ दिन आए मितवा मितवा मितवा मितवालत आए रे मितवालत आए रे आज मेरो जियारा क्यों न गाए क्यों न गाए शुभ दिन दर्शन पाए मितवालत आए मितवालत आए मितवालत आए Offering.